Пражытае ненапісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Было мне нялёгка. Сапраўды новая справа, хто б там што ні казаў, творчасць ёсць творчасць, але спецыфіка свая ёсць. І на радыё, і яшчэ больш на тэлебачанні. Бо розніца паміж тым, што перадае радыё і тэлебачанне, што друкуюць газеты, гэта вельмі і вельмі вялікае. Там можа адчуць дакладна толькі той, хто пакаштаў і таго, і гэтага хлеба. А калі мяне выпраўляў Пётр Міронович на гэтую маю высокую пасаду, ён мне сказаў так, што добра, значыць, мне Пётр Устінавіч гаварыў, і швы задумалі тут мне зрабіць блакаду цэлую. Мы дамовіліся, што я цябе адпушчу пасля, але ты павінен зрабіць адно, каб я, бюро ЦК, савет міністраў і галоўнае калектыў радыё тэлебачання зразумелі, што ім павінен кіраваць творчы чалавек, і прывыклі да гэтага хоць трохі. А то всюды кіравалі нейкія ідэалагічныя работнікі, бюракраты, і толку я бачу ад гэтага не было. Вось калі ты зробіш гэта, прывучыш, што творчы чалавек кіруе тэлебачаннем, я цябе адпушчу на літаратурную работу. Ну так, на жаль, так не атрымалася. Дапамагло мне тое, што ў калектыве было дастаткова многа разумных, сумленных і таленавітых людзей. Адзін з іх быў мой намеснік па тэлебачанні Чанін. Гэта быў унікальна інтэлігентны, добры чалавек. І, можа быць, калі б не было яго, то многае ў мяне не атрымалася, па ў тым сэнсе, што не наладзіў бы адносіны з людзьмі. А людзі творчыя, яны ўсе няпростыя, з імі трэба, як кажуць, знайсці агульную мову. На радыё гэта прасцей было, на тэлебачанні вельмі і вельмі нават непросто. Так от, Віталій Дмітрыч Чанін, ён мяне прыняў. Можа быць, это было важней, чым тое, што я яго прыняў. Ён мяне прыняў, ён да мяне ставіўся з павагай, з даверам. Я думаю, што сёння можна сказаць, што мы сталі сябрамі, хаця ў такіх бытавых адносінах гэтага мы ніколі не паказвалі і не дазвалялі сабе. Усё-такі была субардынацыя нейкая, былі, так сказаць, і розніца ва ўзросце, там, і гэтак далей. І потым ён быў рускамоўны чалавек, я беларускамоўны. Але кончылася ў гэтым плане тым, што ён, уже будучы хворым, калі я ўжо вярнуўся з Амерыкі, ён мне з бальніцы пісаў пісьмы па-беларуску. А на юбілеі тэлебачання, які мы праводзілі ў Мінску, і на які прыїжджаў з Москвы намеснік старшыні дзяржтэлерадыё СССР, ён даклад зрабіў на беларускай мове. Я таких людей разумных и добрых, сумленных, я их знайшов достаткова много. Калі на радио это было простей, бо радио все-таки в основном было беларускамоўнае, то на тэлебачанні это было, конечно, больш складана, бо там беларускую мову некоторые не только ею не карысталіся, а прымалі ў штыкі. Было так. Як мне ўдалося павярнуць сітуацыю? Па-першае, гэта ж было не адразу і не так лёгка. За неведанне беларускай мовы я, канешне, ўшчуваў работніку, але я не прымяняў нейкіх там жорсткіх адміністрацыйных мер. Я паставіў пытанне так, што кожны, хто працуе на тэлебачанні і на радыё, павінен абсалютна свабодна валодаць дзвюма мовамі – беларускай і рускай. І карыстацца імі ў залежнасці ад канкрэтнай сітуацыі, пачынаючы з беларускай мовы. Наш супрацоўнік не мае права не валодаць свабодна гэтымі дзвюма мовамі. Гэта была пастаўлена такая мною ўмова, і паколькі яна была дастаткова разумнай, то асабліва пярэчыць супраць гэтага ніхто не асмеліўся, тым больш яны ведалі, што я чалавек Машэрава. І за мной сіла гэтага уладнага чалавека стаіць. Я наладзіў такі ўзаемаадносін з калектывам, з падначаленымі, будзем так гаварыць, што я ніколі не буду і не магу і не хачу падкрэсліваць ва ўзаемаадносінах з падначаленымі, што я начальнік, але яны ніколі не павінны пра гэта забываць. Таму што проста самой справай, самім жыццём бываюць такія моманты, калі толькі я, як начальнік, маю права прымаць канчатковае рашэнне. Таму называлі там мяне дэмакратам некаторыя, якія працавалі доўга на тэлебачанні, на радыё. Я не знаю, кім я там быў, я быў самім сабой. І яны мяне разумелі, а потым я іх разумею, яны мяне прынялі таму, што я ўсё-ткі быў, скажам так, прафесіяналам. І я мог сабе дазволіць часам такі рэчы, калі трэба было тэрмінова, звыштэрмінова нешта выдаваць на экран ці ў эфір, і часу зусім не аставалася, а трэба было фармуляваць нешта, я проста сам сядаў за стол і рабіў гэты тэкст. Прытым я не скажу, што гэта быў там выдатны ці што тэкст. Ну, людзі, якія прафесіяналы, яны бачылі, што гэты тэкст ніколі не быў ніжэй сярэдняга. Вышэй сярэдняга быў, часам можа сярэдні, і яны таму і за ўвагі мае, і прапановы яны прымалі як ад свайго чалавека, ад прафесіянала. У мяне быў такі выпадак з Александрам Трифановичам Кузьміным, сакратаром ЦК КПБ па ідэалогіі. Ён быў вельмі цікавы чалавек, чалавек дастаткова паважаны, ён падтрымліваў і Алесі Адамовіча, і Васіля Быкова, і іншых такіх, скажам так, неадназначных людзей. І у тым ліку я з ім знаходзіў непаразуменне вельмі часта. Дык вось аднойчы, калі мы рыхтавалі праграму на цэнтральнае тэлебачанне, тады была такая завядзёнка, што да нейкіх святаў вялікіх, да з'ездаў партыйных, кожная рэспубліка рыхтавала праграму. У гэтую праграму ўваходзіў дакументальны фільм пра дасягненне, як кажуць, ад з'езда да з'езда, і канцэрт, вялікі канцэрт. Гэта, канешне, былі, скажам так, не надта цікавыя праграмы, бо у дакументальным фільме залішне многа было там статыстыкі, афіцыйных нейкіх рэчаў, а канцэрты, паколькі фільм звычайна займаў больш палову, а канцэрты, зноў, там больш пераважала тэматыка, чым узровень мастацтва. Мне ўдалося зрабіць што? Што я дамовіўся з Москвой, прыватнасці з Лапінам, які тады кіраваў тэлебачаннем у Москве і радыё, было дазволена, як эксперымент, зрабіць паўгадзіны фільм дакументальны і больш гадзіны канцэрт. То есть тое, што мы забралі ад фільма, мы аддалі канцэрту. Гэты эксперымент быў вельмі добра заўважаны, перш за ўсё, тэлегледачамі. Усе пісалі, якія беларусы, якія малайцы, правільна, на чорта нам гэту жвачку глядзець доўга, так далі там, ну, там было выступленне аднаго з кіраўніком рэспублікі, вот далі трошкі, а потым канцэрт, як гэта дзякуй, там, прочы, прочы. І гэта пасля перакінулася, як кажуць, і на іншыя рэспублікі, бо сапраўды гэта было, ну, разумна зроблена. Так вось мы падрыхтавалі праграму, і як тады гэта было прынята, прыйшлі прымаць яе кіраўнікі ідэалогіі краіны. На чале з Кузьміным. Там, значыць, намеснік старшыні савета міністру, міністр культуры, зачык аддзела прапаганды, зачык аддзела культуры ЦК. Словам, вот такі высокі, скажам, узровень. Ну і сядзім, глядзім праграму, а тады яе рабіў Юрый Хашчавацкі. Юра Хашчавацкі – чалавек бясспрэчна таленавіты. Мы, так сказаць, яму даверылі зрабіць фільм, і ён зрабіў яго цікава, добра, разумна. Ну, ідзе гэты фільм, ўсё, усе сядзяць, там, прочае, прочае. А я быў у мяне такі закон, што на такія абмеркаванні я клікаў здымачную групу. Рэжысёра, сцэнарыста, рэдактара і часамі там некага ці то мастака, ці то аператара. І ось мы сядзім, глядзім на то ўсё, ну, ўсё так быццам бы ідзе нармальна, і пасля бярэ слова Кузьмін і кажа, што вот недастаточна поўна адражаны дасціжэнні в сельском хозяйстве, в частности, в животноводстве. А тады у Беларуси была такая линия на будаўніцтва огромнистых свинофермов. Вот там, что у нас надои там повышены, все это плохо показывает. Вот там тоже. Ну, словом, а Юра Хашчевацкий, как человек такий эмоциональный, он тут же взвился, говорит, да, Александр, что вы, ей-богу, как это свиноводство, как это же фильм, это же не отчет на собрании, это же не какая-то там такая, значит, петиция. Это же фильм художественный. Ну, словом, отбылась такая сутычка. Я гляжу, что они, значит, зараз палаются. Отповедно ж, я ж разумею, что силы у них неровные. Кто такие Хашчевацкий? Родовый телережиссер, кто такие Кузьмин, самая высокая посада идеологичного в республике. Я хоть мешал всю говорку и кажу, Юра, ты дарма, за увага правильно. Блин, да как это... Я говорю, так вот я тебе скажу, как это делается. Вот помнишь, там есть проезд, тягник едет там, показываешь ты чудовные краевиды, все, хорошо снято, не помню, кто снимал. Ты зробил час этого проезда, покажи, там, недя на лугах, пасутся коровы. А потом там по жилевому будовництву, так само у тебя проход там по городу, покажи там эти прыгожие девчатные, так на расставаниях и все. Ну, Юрка говорит, ну, так это не проблема, все. Ну, все, обмерковали, приняли, разыходимся, и Кузьмин остается у меня. И говорит, Геннадий Николаевич, как мне это все понимать? Я говорю, а что, как понимать? Я делаю замечания твоим работникам, они со мной начинают спорить. Ты делаешь практически те же замечания, они с тобой соглашаются, кивают головами и говорят, что мы все исправим. Это что, подрыв моего авторитета? Я говорю, так это не воспринимается, а ты говоришь, так это воспринимается. Как же, Александр Ильич, это ниякого нема авторитета, тем больше, что вы ведаете, я до вас отношусь с великим доверием и с великой повагой. Вы зразумеете одно. Вы с ними говорите, как партийный работник. А я зиме говорю, как коллега. Вот вам это треба, но вы не можете ему пропоновать, как это зробить. И у него протест. А я ему говорю, что не треба протестовать, что это легко робится. Вот такими поправками. Прожитое не написанное. Успомины белорусского поэта, дипломата, да громадского деяча Геннадия Буравкина.